afika kwelinye izwe abona umhlolo bantu bakithi afika kwelinye izwe abona umhlolo bantu bakithi afika kwelinye izwe abona umhlolo bantu bakithi Sizangolusha bantu bakithi Sizangolusha